7 uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. Amerikaanse spionagesatellieten hebben via infraroodcamera's een krachtige explosie waargenomen kort voor de ineenstorting van de Kachovka-dam dinsdag in Oekraïne, meldt de New York Times. Ook gegevens van de Noorse seismologische dienst wijzen daarop. Oekraïne deelde vandaag een audioclip waarin een telefoongesprek tussen twee Russische militairen te horen zou zijn. Die zeggen dat een Russische sabotagegroep achter de actie zit, maar dat de schade groter was dan beoogd. Vanaf maandag kunnen boeren op een speciale website zien of ze bij de piekbelasters horen. Op de site staat informatie over regelingen voor boeren die zich willen laten uitkopen, hun bedrijf willen verplaatsen of verduurzamen. Minister Van der Wal hoopt dat zo'n 3000 boeren zich aanmelden, zodat de stikstofuitstoot flink kan afnemen. De formatie van nieuwe provinciebesturen duurt langer dan 4 jaar geleden. In 2019 was rond deze tijd in 8 provincies een akkoord bereikt over een nieuw college. Nu is dat er 1. In Limburg wordt vanavond het coalitieakkoord gepresenteerd. Vooral stikstof is in veel provincies nog een discussiepunt. Voedselproducenten in Frankrijk verlagen de prijzen na druk van de overheid. Minister Le Maire van Financiën zegt dat hij erover met 75 grote bedrijven afspraken heeft gemaakt. Daardoor moeten vanaf volgende maand honderden producten goedkoper worden, waaronder pasta, kip en olie. Het zou gaan om prijsverlagingen tot 10%. Franse bedrijven die zich niet aan de regels houden krijgen volgens de minister te maken met sancties. Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de finale van Roland Garros. De Serviër speelde in de halve finale tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz en won in 4 sets, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Aan het begin van de derde set kreeg Alcaraz kramp. Hij speelde nog wel verder, maar was geen partij meer voor Djokovic. Het weer vanavond is nog lang warm, in het weekend droog en zonnig. Het wordt dan nog wat warmer dan vandaag, op veel plekken 30 graden of meer. Dit was het NOS Journaal. En voor de situatie op de weg schakelen we met Helene de Geest. Helene, volgens mij is het nog best wel druk, of niet? Ja, het was ook een hele drukke spits. Dus voordat dat allemaal opgelost is, dat duurt natuurlijk even. Maar het gaat wel de goede kant op. Op de A2 nog wel veel vertraging van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Everdingen. Daar is het oponthoud nog 25 minuten. Het is te wijten aan een aanrijding, maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Ze zijn ook nog aan het bergen bij Eindhoven op de A2. Van Eindhoven naar het zuiden. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hoog nog een kwartier vertraging daardoor. En ook op de randweg van Eindhoven is het daardoor nog erg druk van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Veldhoven-Zuid en knooppunt Leenderheide. Sta je ook nog ongeveer een half uur in de file nu. En ook bij Eindhoven op de A58 van Eindhoven naar Tilburg veroorzaakt de nasleep van een ongeluk bij Moergestel een file van 6 kilometer. Hou daar ook rekening met 10 minuten extra reistijd. Deze week in de bonus. Doritos, Lees of Baked en Sensations 2 voor 3,50. Alle Robijn 1 plus 1 gratis met gratis wasmiddeldoekjes. En hij kan weer aan. Vanavond op de barbecue. Alles met een barbecue-etiket. 3 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Lever alleen deze week nog je volle spaarkaarten in bij Albert Heijn en geniet van de allerhoogste korting op een dagje Efteling. Leuk toch? Lekkere van Albert Heijn. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Vanavond 21:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horren. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. met Maaike Timmerman. Goedenavond. Het is een fenomeen dat is overgewaaid uit New York, de wijkrechtbank. In steeds meer Nederlandse steden reist de rechter naar kwetsbare buurten om daar ter plekke zitting te houden. Van schulden tot spijbelen, van uit de hand gelopen burenruzies tot vechtscheidingen. Dus wat maakte dan dat u dacht, nou, dan ga ik nu naar haar toe, naar haar huis? Zij zegt namelijk dat ze door u geslagen is in het gezicht en dat u haar telefoon kapot heeft gegooid. Iedere bekende Nederlander die kan met een pakje geld kan die morgen bij de rechter zitten. Kort geding, het maakt niet uit, al heb je iemand scheef aangekeken. En dat is nu dan misschien ook, ja, niet voor zulke kutzaakjes, maar dat is wel makkelijker geworden. Want je kan inderdaad gewoon naar binnen stappen. Het doel van de wijkrechtbank is niet alleen daders te straffen, maar ook te helpen hun leven weer op orde te krijgen. Dat is soms ook de kritiek erop. Wordt de rechter hierdoor een veredelde hulpverlener? En doen we wel recht aan de slachtoffers? Zometeen gaan we daar uitgebreid over praten met Pieter Tops van Reclassering. Robien de Lange, president van de rechtbank Den Haag. En ze heeft zelf ook zittingen als wijkrechter gedaan in Rotterdam. En onze onderzoeksjournalist Berend Jansen is in de cijfers en achtergronden gedoken. En is natuurlijk zelf ook gaan kijken bij een aantal wijkrechtbankzaken. Je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Maar we schakelen eerst even met sportverslaggever Jan Roels, die Roland Garros op de voet volgt. Djokovic, dat weten we, die is door. Maar er gaat volgens mij nog een pot beginnen. Jan Roels van de NOS. Ja, de tweede halve finale van vandaag. Die gaat tussen Casper Ruud de Noor en Alexander Zverev. De Duitse Zverev die vorig jaar in de halve finale finaal door zijn enkel ging tegen Nadal. Als zijn enkelbanden scheurde. Maar is weer helemaal terug. Dat is dus de halve finale van vandaag. De tweede dus die op het punt staat van beginnen. En die gaan we deze avond volgen op Radio 1. Dank, Jan Roels van de NOS. Je luistert naar het misdaadbureau van Omroep WNL. En straks gaan we het hebben over wijkrechtbanken. Maar eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het misdaadbureau. Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces, heeft een nieuwe advocaat. Of althans, een advocaat die een advocatenteam gaat samenstellen en daar mogelijk zelf ook deel van uitmaakt. En het gaat om Michael Ruperti. Kennelijk had Taghi een lijstje met namen van advocaten die hij vertrouwde en die hij wilde benaderen. En Ruperti stond daar ook op en was de enige die kennelijk de telefoon opnam. Ja. Dus ja, ze zijn in gesprek geraakt met elkaar. Ruperti is een aantal malen op bezoek geweest en is dus nu op zoek naar nieuwe advocaten voor Taghi. En hij zegt dat hij inmiddels een aantal advocaten heeft benaderd. Nou, sommigen hebben direct nee gezegd. Mm-hmm. Anderen hebben niet direct nee gezegd en willen erover nadenken, maar staan er niet onwelwillend tegenover. We hoorden rechtbankverslaggever Saskia Belleman van de Telegraaf bij Jinek deze week, Robien de Lange. Ja, niet alle advocaten namen hun telefoon op, Ruperti wel. Kunt u zich voorstellen dat advocaten hier nou ook niet allemaal om staan te springen, dit te doen? Ja, het is natuurlijk een heel bijzonder proces en ja, in die zin ook een bijzondere cliënt. Maar ik denk dat het heel goed is voor de rechtsgang als er een advocaat is. Ik begrijp zelfs een team advocaten. Dat lijkt me goed voor de rechtsgang. Hoewel ik begrepen heb, maar ik sta daar verder buiten, dat het proces tot nu toe nog geen nieuwe vertraging heeft opgelopen. Nee, Pieter Tops, bent u er toch wel verbaasd over hoe snel dit dan toch nog gegaan is? Nou, het heeft toch best nog enige tijd in beslag genomen. En dat kan ik me ook goed voorstellen, dat de meeste advocaten op hun achterhoofd krabben als ze bij deze vraag kijken. Maar het is wel heel goed, gewoon, ik ben het eens, voor een goede rechtsgang, dat ook Taghi beschikt over een goed advocatenteam. Ja, en kent u Ruperti? Nee, ik ken hem niet. Nu? Nee, ik ook niet. Ja. Nee. Nou ja, goed, hij nam in ieder geval de telefoon op toen Taghi belde vanuit de gevangenis. Dan naar de beruchtste moordenares uit Australië, Berend. En mogelijk is zij helemaal geen moordenares. Hoe zit dit? Ja, nou, een bizar verhaal. Deze Kathleen Folbick, die zat al sinds 2003 vast. Dus al 20 jaar. Want zij zou haar kinderen vermoord hebben. En hoe zou zij dat hebben gedaan? Want ik bedoel, ze werd natuurlijk niet voor niks dan de beruchtste moordenares van het land genoemd daar. Nee, inderdaad. Haar 4 kinderen die stierven allemaal op zeer jonge leeftijd, nog voordat ze 1,5 jaar oud was. Waren. Dus ja, dit kon natuurlijk geen toeval zijn, zo dachten in ieder geval de aanklagers destijds. En daarnaast had Kathleen toen in haar dagboek geschreven dat ze zich schuldig voelde en niet meer alleen met haar baby durfde te zijn. En dit heeft uiteindelijk de aanklager gebruikt als belangrijk bewijsmateriaal, omdat zij zagen dit echt als een schuldbekentenis. Maar nu, na al die jaren, blijkt dat ze misschien onschuldig is? Ja, inderdaad. Kathleen heeft ook zelf altijd ontkend. Hè? En uit nieuw onderzoek blijkt dat haar kinderen waarschijnlijk een zeer zeldzame genetische mutatie hadden. Waaraan ze zijn overleden. Dus ja, een hele tragische, maar wel gewoon een natuurlijke dood waar je Kathleen niet voor schuldig kan. Ja, we moeten nog afwachten of het inderdaad een dwaling blijkt te zijn. Robin de Lange, u bent natuurlijk rechter. Is dit voor een rechter, verlos van of dit nou wel, hoe dit ook af gaat lopen, maar is het je ergste nachtmerrie? Je zou maar iemand veroordelen die het gewoon echt niet heeft gedaan. Ja, natuurlijk. Dat is verschrikkelijk. En als rechter denk je dus ook altijd, voordat je iemand veroordeelt, weet ik het zeker. En je weet het soms niet zeker. Dus je doet het op het bewijs wat je hebt in combinatie met de overtuiging. Maar zeker als iemand ontkent, dan blijf je tot het laatste moment denken, zou het dan toch kunnen zijn dat? Ligt u daar wel eens wakker van? Een enkel keertje wel, ja. Ja? Ja, ja. Ja. En, maar dat blijft dan niet lang aan u vreten? Nou ja, je moet beslissing nemen. Hè? Werk gaat door natuurlijk ja, ook. Ja, je moet wel een beslissing nemen. Dus dat doe je zo goed mogelijk en met de gegevens die je hebt. Nou is het natuurlijk zo dat na de rechtbank kan er nog hoger beroep bij het hof komen. Dat is ook heel goed. Dan is dat ook een fijn gevoel? Van, nou ja, dan er is altijd de mogelijkheid dat ook nog een ander hier naar kijkt. Nou, ik denk, het is een heel, heel belangrijk iets in ons rechtssysteem. Dat ook de beslissing van de rechter altijd nog gecontroleerd kan worden door een hogere rechter. En dan kun je zelfs, als het over de procedure gaat, nog in cassatie bij de Hoge Raad. En dat is natuurlijk een hele goede veiligheidsklep in het systeem. Ja. Dan ja, over die moordenaressen gesproken. Onze aflevering over vrouwelijke daders is te beluisteren als podcast. Moorden vrouwen nou anders dan mannen? En komen ze misschien makkelijker weg met crimineel gedrag? Zoek het Misdaadbureau vooral even op in je favoriete podcast-app. Deze week was justitieminister Jesselgus in de haven van Antwerpen. Ze maakte daar afspraken met verschillende Europese havens om beter samen te werken in de strijd tegen drugscriminaliteit. Er moet een netwerk van havenofficieren komen en een havenverbod voor uithalers. Dus dat zijn die figuren die drugs uit de containers halen. En daarmee voorkom je dat ze, als ze gepakt zijn, dat ze dat niet kunnen blijven doen. Pieter Tops, u heeft natuurlijk veel onderzoek gedaan naar drugscriminaliteit, naar ondermijning. Is dit internationaal samenwerken de enige manier om er echt iets aan te doen, denkt u? Nou ja, je moet internationaal samenwerken, dat is evident. Mm-hmm. Daarom is het wel goed dat zo'n netwerk van officieren ontstaat die elkaar hopelijk snel kunnen vinden. En als er aanwijzingen zijn dat het schip niet naar A gaat, maar naar B, dat snel kunnen ingrijpen. Hopelijk werkt de politie dan in die verschillende landen ook mee. Dus het is toch best ingewikkeld nog om dat goed te organiseren. Ja, waar zit die ingewikkeldheid in? Nou ja, omdat je hebt die capaciteit nodig. Je hebt de specialismen nodig. Nog niet iedereen is hier precies op gefocust. Rotterdam heeft inmiddels een hele goede havenpolitie die hier stevig op let. Maar dat is nog niet in alle landen zo. Bij alle havens. Dus het is wel heel goed dat internationale netwerk nu ontstaat. Staat. Want anders krijg je natuurlijk dat het bekende waterbedeffect. Hè? Als je ergens hard ingrijpt, ja, dan gaan ze naar andere water. Het waterbedeffect is ook een effect. Hè? Dus als het ergens verdwijnt, dan betekent dat je toch weer op een nieuwe plek moet je nestelen. En moet je dingen gaan doen. Dus ik ben, ja, dat waterbedeffect, dat is er wel. Maar je moet dat moet je er niet van weerhouden om op sommige plekken ook gewoon stevig te interveneren. En als het dan op andere plekken weer opnieuw de kop opsteekt. Dat moet je daar gaan interveneren. Ja, maar heeft u wel hoop dat dit nu iets gaat opleveren? Of is in ieder geval een goede stap in de richting? Ja, het is natuurlijk een goede stap in de richting. Ik denk zelf overigens dat, weet je, als je die schepen in de gaten wilt houden. Technologie is buitengewoon veel in staat. Al die schepen, die worden gemonitord. En inmiddels is er ook een ontwikkeling. Ik vind het zelf heel interessant om al die containers. Tot nu toe zijn containers, ja, zijn betrekkelijk primitieve dingen. Zes platen staal aan elkaar gemaakt. Maar inmiddels worden die ook volgehangen met sensoren. Zodat je ze ook heel precies kunt volgen. Dat je precies kunt zien waar en door wie ze open zijn gemaakt. En daar heeft u hoge verwachtingen van, dat we technologisch veel meer kunnen om er nog meer zicht op te krijgen. Zeker. En dat is als je het hebt over het volgen van scheepsbewegingen. Hè, dat is een belangrijke reden om dit te doen. Het schip gaat naar Rotterdam, maar op het laatste moment draait het af naar Hamburg, zal ik maar even zeggen. Dat kun je natuurlijk ook met de technologie heel goed volgen. Maar ja, dan moet er in die havens moeten er wel mensen klaarstaan die als er een container aankomt waar iets mis mee is, dan ook kunnen handelen. Je hebt wel altijd nog die mensen nodig, hè? Ondanks de technologie. Nou ja, maar het interessante is dat die technologie binnen nu en een aantal jaren menskracht in de havens zo'n beetje overbodig zal maken. Ja, denkt u? Ja? Ja, dat is echt een hele sterke ontwikkeling. En dat is wel dat vanuit de optiek van bescherming van havens is dat heel interessant. Want wat is het grootste probleem op dit moment in havens? Menskracht, want ja, die kan omgekocht worden. Niet alleen worden. In de avonds, maar inderdaad. Nee, ik bedoel natuurlijk. Dus niet vanuit de schaarste, maar bedoel vanuit het feit dat mensen kunnen omgekocht worden. En dat is op dit moment, nu we de beveiliging verbeterd hebben, nu de fences, de schuttingen verbeterd zijn, nu we de toegangspasjes eindelijk een beetje onder controle hebben, wordt dat een zwakke plek van havens. En die technologie die maakt het. Ik ben niet zo'n technologie-optimist die denkt dat technologie alles mogelijk en dan zal oplossen. Maar op dit terrein, juist met die logische die buitengewoon voorspelbaar is. Kijk, met schepen, autonome schepen, die komen eraan. Ja. Op de weg hebben we autonome auto's. Het ingewikkelde daarvan is, die moeten ook altijd rekening houden met plots overstekende kinderen, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is in die logistieke processen rondom de havens een veel minder groot probleem. Ja. Dus voorspelbaar. Dus wat dat betreft wel een technologie-optimist, als het hierop aankomt. Op dit dan. Punt, ja, zeker. Ja. Ja. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu strafrecht dicht bij huis, de wijkrechtbank. Het misdaadbureau. In New York hebben ze het al jaren. En ook hier in ons land experimenteren ze in steeds meer steden met een rechter in de wijk, dus dicht bij huis. Van schulden tot spijbelen, van vechtscheidingen tot uit de hand gelopen burenruzies en ordinaire diefstallen. Na de zomer komen er ook in Tilburg twee wijkrechtbanken. In Tilburg Noord en in Tilburg West. En ik vroeg burgemeester Theo Weterings welke problemen er in die wijken spelen. Nou, daar spelen onder andere de problemen met schulden. Het oplopen van schulden ertoe leidt dat mensen ook soms keuzes maken waarmee ze met het strafrecht in aanmerking kunnen komen. Of dat ze zodanige vorderingen hebben dat de schuldeisers hen voor de rechter dagen. Het speelt ook bij schooluitval, dus schoolverzuim. Hè, waar ouders ook aangesproken worden van doe je voldoende om je kinderen naar school te laten gaan. Vaak zit daar een hele problematiek achter die in het gezin, in het huishouden speelt. En waarom twee rechtbanken? Dan bedoel ik, kunnen mensen van Tilburg-Noord niet ook naar Tilburg-West reizen? Ze liggen fysiek nog behoorlijk uit elkaar. Het zijn behoorlijk grote wijken, 30.000 inwoners, 25.000 inwoners. Ze worden gescheiden door een behoorlijk groot bedrijventerrein. De nabijheid van de inwoners is voor ons een belangrijk uitgangspunt. En wij zijn heel blij dat ook justitie, het Openbaar Ministerie en de rechtbank hebben gezegd, wij begrijpen de noodzaak. En dat heeft geleid tot de keuze voor de twee plekken. En nou las ik bij Omroep Brabant dat er nog getwijfeld wordt of de wijkrechter een toga aandoet. Heeft u daar nog een mening over? Ik heb daar geen mening over. Ik volg daarin het oordeel van de rechtbank zelf. En die kiezen ervoor om het met toga te doen, om toch aan te geven dat het een afzonderlijke, een eigen figuur is. Ik heb ook maar zo gezegd, in sommige gelegenheden draagt de burgemeester een keten en de rechter hecht eraan om, als hij of zij recht spreekt, een toga aan te hebben. Wij praten hier aan tafel verder over wijkrechtbanken. Onze onderzoeksjournalist Berend Jansen heeft uiteraard een aantal van die zaken bijgewoond. En bij ons te gast professor Pieter Tops van de Reclassering Nederland. Want de reclassering is nauw betrokken bij wijkrechtbankzaken en brengt advies uit over de verdachten. Ook hier aan tafel Robien de Lange, zij is president van de rechtbank Den Haag. En zij heeft zelf ook zittingen als wijkrechter gedaan in Rotterdam. En ze is voorzitter van de regiegroep Innovatie. Daar monitoren ze alle pilots met wijkrechtbanken. En bij het woord wijkrechtbank dacht ik in eerste instantie aan de rijdende rechter die we van televisie kennen. Zit daar iets in? Ja, dat kan ik me best voorstellen. En de gedachte is ook dat we ook dat soort zaken ook in die wijkrechtbank gaan doen. We focussen natuurlijk veel op strafzaken en daar is dit programma natuurlijk ook van. Maar we gaan juist, en dat gebeurt in Rotterdam en in Amsterdam ook al, we gaan juist in die wijkrechtbank ook zaken doen met bijvoorbeeld mensen die problematische schulden hebben. Mensen die in een ingewikkelde familiezaak verwikkeld zijn. Maar vaak niet altijd gelukkig, maar vaak komt het strafrecht dan ook wel om de hoek kijken. En waar we naar kijken bij die zaken van de wijkrechtbank is juist mensen die in die wijken wonen. En die wijken, dat zijn de 16 krachtwijken die in het regeerakkoord als zodanig zijn aangewezen. Die hebben vaak problemen op meerdere leefgebieden, zoals dat heet. Ja. En die kunnen dus op verschillende manieren bij de rechtbank komen. En wat de bedoeling is van de wijkrechtspraak, en dat werkt ook al in Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven, dat we niet alleen kijken naar de zaak die als eerste binnenkomt of die voor ons op het bordje ligt, maar dat we juist kijken wat is er nog meer hier aan de hand. Ja, dus wel breder. Precies, en op die manier ook echt in de beslissing die we als rechter nemen bij te dragen aan een duurzame oplossing. Maar als ik aan de rijdende rechter denk, dan denk ik ook wel over aan ruzies over schuttingen en al dat soort, dat soort dingen. Berend, zijn er ook wel eens dat soort zaken geweest die echt wel aan de rijdende rechter doen denken? Ja, zeker. Ja. Zo kwam ik een zaak tegen uit 2021. Even voor de duidelijkheid, die valt officieel niet onder het project Wijkrechtspraak zoals we het er nu over hebben. Maar het was een experiment destijds van de rechtbank Den Haag. Ook een buurtrecht. Precies, ja. Waarbij ze buurtrecht, kleinere zaken in de buurt behandelen. Wat was er nou gebeurd? In Leiden kwam de kat Felix opeens niet meer bij zijn baasje Jeanette thuis. Kat Felix, ja. De kat Felix. En al vrij snel bleek dat Felix gewoon bij een buurman verderop sliep. En daar ook te eten kreeg. En we weten allemaal hoe eigenwijs katten kunnen zijn. Dus Felix vond het allemaal wel prima. Maar Jeanette wilde natuurlijk graag haar kat terug. Daar kwamen de buren niet gezamenlijk uit. Dus de buurtrechter moest eraan te pas komen. En die heeft uiteindelijk geoordeeld dat de kat terug moest naar Jeanette. En dat de buurman de kat Felix dus niet meer mag binnenlaten. Ja. En mocht hij dat nou wel doen, dan krijgt hij een boete van 1.000 euro. En voor iedere dag dat er nog bij komt, dat de kat bij hem in huis is, komt er nog eens 100 euro bij. Gaat het toch ook nog wel om dit soort dingen? Ja, misschien niet per se om een poes, maar u noemt het een experiment, maar de Haagse rechtbank doet dit nog steeds. En ook in Leiden en Gouda. En de verwarring is dat het wijkrechter heet. Excuus daarvoor, maar dat is omdat sommige ontwikkelingen tegelijkertijd gaan op verschillende plaatsen. Er wordt afgeëxperimenteerd, ja. Maar het wezen hiervan is dat door deze snelle interventie en doordat de rechter gewoon de knoop heeft doorgehakt, en dat kan die ook, daar heeft hij ook het gezag voor, wordt voorkomen dat het escaleert. Want vergis je niet, zoiets kan ook leiden tot een burenruzie waarbij over en weer geslagen wordt. Dus het begint met kat Felix die elke dag bij de buurman zit, maar dat kan dus volledig uit de hand lopen en dat je dus echt in het echte strafrecht terecht wordt. En dan wordt het ineens een strafzaak. Ja. En dan zijn niet alleen de rapen gaar, maar er zijn ook de maatschappelijke kosten veel groter dan wanneer de rechter gewoon komt en zegt, nou, zo moet het verder. En gelukkig heeft de rechter in Nederland dat gezag ook. En kan daarmee voorkomen worden dat het verder uit de hand loopt. Pieter Tofs van de Reclassering Nederland. Adviseren jullie nou ook of een zaak geschikt is? Of moet een verdachte bijvoorbeeld ook willen meewerken? Ja, overigens, ik zit in de Raad van Toezicht van Reclassering Nederland. Maar goed, dat klopt, dat wist ik. Ik ben daarnaast, dus ik werk niet bij Reclassering Nederland. Maar ik volg dit wel, ook met grote interesse. Natuurlijk, er zijn een paar voorwaarden hier. De verdachten moeten bekennen. Dus ze moeten toegeven dat ze iets fout gedaan hebben. En ze moeten bereid zijn om mee te werken. Dus dat zijn wel een paar belangrijke uitdagingen. Waarom moet dat? Nou, ze hoeven niet per se te bekennen. Mm-hmm. Er moet een bereidwilligheid zijn, of een bereidheid om ook naar het eigen aandeel te kijken. Okay. En een bereidheid om naar de toekomst te kijken. Ze hoeven niet per se te bekennen. Okay. Maar ze moeten de bereidheid hebben om mee te werken. Dat is in deze fase is dat nog een voorwaarde om dit soort dingen te kunnen doen. Ik vind het, je zou best nog eens kunnen kijken in de toekomst naar situaties waarin dat wat minder stringent een rol speelt. Maar voorlopig is dat nog wel zo. Ik ben er wel een groot voorstander van. Overigens, de rol van de reclassering in deze context is dat reclassering adviseert over wat de achtergrond is waar mensen in zitten. Wat dan een verstandige manier is om te handelen. Maar dat adviseren, dat is wel een heel belangrijk voordeel van wijkrechtspraak, dat gebeurt in veel directer overleg met allerlei andere partijen. Dus, en dat is echt anders dan als je naar een reguliere rechtbank gaat? Ja, je zou, daar komt dat natuurlijk ook aan bod. Ja, je zou willen dat het in de reguliere rechtspraak ook zou gebeuren. Maar hier gebeurt het veel directer en veel intensiever. Waardoor, meestal brengt de reclassering het advies in de rechtbank in. De officier geeft aan of hij ermee eens is of niet. En de rechter is dan beter geïnformeerd over wat er hier in deze situatie speelt. En wie die voor zich heeft, ja. En je zou willen dat dat bij veel... Maar goed, dat is natuurlijk toch ook... Het is ook een vrij stevige en tijdrovende manier van werken. Dus dat gaat nog wel enige tijd overheen voordat we dat bij veel meer situaties kunnen toepassen. Dat is denk ik goed om dat even te benadrukken. Dat hier aan de voorkant in een zogenaamd multidisciplinair overleg, niet alleen de reclassering, maar ook andere betrokkenen dat overleg met elkaar hebben, zodat als de rechter dat advies krijgt op de zitting, dat krijgt hij inderdaad van de reclassering, maar er zijn anderen bij betrokken, daar ook meteen daarna in actie kan worden gekomen. Dan staat die hulpverlening ook klaar of dan is die cursus ook geregeld. Laten we het anders even concreet maken. Want Berend, jij bent naar zo'n wijkrechtbank in Rotterdam geweest. Waar was dat precies? Hoe moet ik dat even voor me zien? Ja, nou, dat was in de wijk Feyenoord in Rotterdam-Zuid. En daar zit de wijkrechtbank gewoon bovenin het buurthuis De Hillevliet. Hier vinden normaal gesproken de rest van de dagen vinden allerlei culturele activiteiten plaats voor kunstenaars, muzikanten. Dat is en ook een buurthuis? Ja, echt een buurthuis. En ook museum Boijmans op Zuid zit hier gevestigd. En was dat dan heel anders dan toch, als je dat daar zo zag? Ja, zeker. Nee, ik was dus bij zo'n zittingsdag aanwezig. En dat vindt dus gewoon plaats in een oud klaslokaal, waar vroeger een technische school zat. En ja, het is dus niet zo'n heel statig rechtsgebouw. En hoe was het? Ook de sfeer tijdens zo'n zitting is gewoon een stuk gemoedelijker. En alles wordt in begrijpelijke taal besproken. En uiteindelijk was het een hele interessante dag. Maar het begon een beetje met een domper. Want een van de doelen is natuurlijk dat wijkrechtspraak toegankelijker is. Dus dat verdachten ook vaker komen opdagen. Want het is bij hen in de buurt. Dus meewerken, maar ook opkomen dagen. Dat maakt het. Ja. Dan kan de rechter dingen vragen. En dan kan er meer besproken worden natuurlijk. Maar... in plaats van dat hij alleen maar is op zijn zwijgerecht. Maar de eerste twee gevallen, de eerste twee zaken die gediend moesten worden, daar kwam de verdachte helemaal niet opdagen. En in het eerste geval was zijn moeder wel aanwezig. Het ging om een huiselijk geweldzaak. En die vertelde dat haar zoon die dag met hartproblemen naar het ziekenhuis moest. Dus wellicht van de stress, maar dat weten we verder niet. Ja. Is dat trouwens inderdaad natuurlijk ook het doel dat ze ook sneller dus komen, inderdaad? Ja, want als ze er zijn, dan kun je het gesprek aangaan. En dan kun je ook kijken of iemand echt bereid is om zijn leven te beteren. En hoe we daar met onze beslissingen een extra duw aan kunnen geven. Komen ze vaker niet opdagen of valt dat mee? Ze komen bij de wijkrechtbank veel vaker wel opdagen dan bij de gewone rechtbank. Ik begreep ook dat deze zaak... Ik had het net over dat multidisciplinair overleg. Dat was in deze zitting niet het geval. Want dit waren, en dat juich ik ook enorm toe, zaken die in de wijkrechtbank behandeld werden. Omdat het wat overzichtelijke strafrechtelijke feiten waren die zich in de wijk met wijkbewoners hadden afgespeeld, maar die niet onder dat multidisciplinair overleg vielen. Okay. Dus iets minder voorbereid, maar toch nuttig dat het daar in die wijkrechtbank gebeurt. Nou, wij kunnen even luisteren naar een van de zaken waar Berend bij was, waar de verdachte er wel was, maar die is niet te horen in dit fragment. Dus we horen alleen de rechter. Zij leest ook wat appjes voor die de verdachte stuurde aan zijn ex-vriendin. Daarin wordt ook gescholden, dus daarom toch even deze waarschuwing vooraf. En in deze zaak gaat het om bedreiging en mishandeling. Goed, welkom allemaal. U bent alleen, heeft geen advocaat, zie ik. Ik bekeek het dossier en ik dacht, wat is er met meneer aan de hand? Wat natuurlijk heel opvallend is, dat is ten aanzien van de derde feit, de bedreiging. De appberichten die u aan mevrouw heeft gestuurd. En dat zijn hele, merkwaardige appberichtjes. En ik heb ook gelezen dat u bij de politie heeft gezegd, ik had het er moeite mee dat de relatie over was. Weet u nog een beetje wat u geschreven heeft? Nee, want dat zijn best wel toch vrij bijzondere berichten. Ik lees ze maar gewoon even voor, want dan weet u ook weer een beetje wat u gezegd heeft. En misschien kunt u dan ook vertellen, wat maakt dat u dat geschreven heeft en wat was nou de bedoeling daarvan? Nee, u schrijft onder andere, je gaat niks meer kunnen fixen. Hè? Ik zweer, ik ga je KK, kanker denk ik, kapot maken. Je haalt al het goede in me naar boven, maar weet ook het slechtste in me naar boven te halen. Ik heb alles voor jou, over alles, maar kan je kanker doodmaken, ook door je shit. Ja, maar wat, u heeft echt wel veel dingen geschreven aan haar. En ik heb er nu een paar uitgelicht, maar er zijn er nog veel meer. Goed, dan gaan we naar die 7 oktober. Want dan gebeurt er ook iets merkwaardigs. Weet u nog wat er gebeurde op 7 oktober? U was daar in de straat waar mevrouw woonde. En u was daar met 3 andere mensen. Dus wat maakte dan dat u dacht, nou, dan ga ik nu naar haar toe. Naar haar huis. Zij zegt namelijk dat ze door u geslagen is in het gezicht en dat u haar telefoon kapot heeft gegooid. U zegt dat klopt niet, dat heeft u niet gedaan. En als je kijkt naar de, er zitten foto's in het dossier van letsel van mevrouw. Of in ieder geval, er wordt gezien dat, dat ze een hele rode wang heeft eigenlijk. Heeft u die foto's gezien? En toen, Berend, bekeken ze de foto's? Ja, nou ja, de rechter heeft ook echt even de foto's aan de verdachte laten zien. Van, volgens mij zien we het hier duidelijk. Maar nee, hij bleef echt ontkennen dat hij haar had geslagen. En ook dat hij haar telefoon kapot had gegooid. Dat ontkende hij, maar die appjes, daar kon hij niet omheen. Kwam er nog een antwoord op de vraag van de rechter waarom hij nou toch echt die nare dingen stuurde? Nou ja, soort van. Hij bagatelliseerde het en zei, ja, dit was... Kijk, hij kon natuurlijk niet omheen, dus je kon het gewoon lezen. Maar hij zei, ja, dat is nu eenmaal de manier waarop wij communiceerden met elkaar. Dus zij zou op haar beurt ook zo praten tegen hem. Maar hier ging de rechter helemaal niet in mee. Want ook uit die appjes bleek duidelijk dat de vrouw niet op dezelfde dreigende toon tegen hem praatte. En daarnaast was ze ook echt heel erg bang geworden van zijn berichten. Heeft hij er spijt van? Van die verstuurde appjes wel. Hij gaf toe dat hij spijt had hoe hij met haar is omgegaan, zei hij tegen de rechter. Zometeen dan praten we door over de wijkrechtbanken. Dan horen we ook natuurlijk nog welke straf deze man uiteindelijk heeft gekregen. Maar we gaan eerst naar het NOS-journaal met Ismael de Bruin. NPO Radio 1. Kort voor het instorten van de Kachovka-dam in het oosten van Oekraïne afgelopen dinsdag is daar een krachtige explosie geweest. Amerikaanse spionagesatellieten hebben die waargenomen, schrijft de New York Times. Ook gegevens van een Noorse seismologische dienst wijzen op een explosie. Voedselproducenten in Frankrijk verlagen de prijzen na druk van de overheid. Minister Le Maire van Financiën zegt dat hij daarover afspraken heeft gemaakt met 75 grote bedrijven. Vanaf volgende maand moeten honderden producten goedkoper worden, waaronder pasta, kip en olie. Een Amerikaanse biomedisch onderzoeker is, na een verblijf van 100 dagen in een klein onderwaterhotel op 9 meter diepte, weer boven water gekomen. Hij woonde onder water voor de kust van Florida en onderzocht hoe het lichaam reageert op hoge luchtdruk. En tennisser Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de finale van Roland Garros. De Serviër speelde in de halve finale tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz en won in 4 sets met 6-3, 5-7, 6-1 en 6-1. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Het is een fenomeen dat is overgewaaid uit New York, de wijkrechtbank. In steeds meer Nederlandse steden reist de rechter naar kwetsbare buurten om daar ter plekke zitting te houden. Het doel van de wijkrechtbank is niet alleen daders te straffen, maar ook te helpen hun leven weer op orde te krijgen. Daarover te gast is Pieter Tops. Hij is lid van de Raad van Toezicht van de Reclassering Nederland. En Robien de Lange. Zij is president van de rechtbank in Den Haag. En ze heeft zelf ook zittingen als wijkrechter gedaan in Rotterdam. Robien de Lange, hoe is dat eigenlijk om een wijkrechtbankzaak te doen als rechter? Ja, dat is eigenlijk hartstikke leuk om te doen. Omdat het is een andere setting. Het is informeler. Het is als rechter ook heel fijn als de mensen komen op zitting. Want dan zit je daar niet voor niets. En dan kun je het gesprek voeren. En dan kun je ook iets. Nou, is het heel anders dan toch wel? Als je in zo'n buurt zit? Ja, het is om te beginnen een ander gebouw. Het is letterlijk laagdrempeliger. Nou heb ik gelukkig, als ik zitting doe, gewoon op de rechtbank in Den Haag, heb ik ook wel vaak goede gesprekken op de zitting. Maar ik snap heel goed dat voor de mensen die daar komen, die afstand en dat podium heel indrukwekkend is. En dat is soms ook nuttig. Maar dat helpt soms niet bij het voeren van het goede gesprek en daarachter komen wat er nou echt aan de hand is en hoe het nou verder moet. En de setting in die wijkrechtbank helpt daar gewoon bij. En draagt dan wel een toga? Ja, zeker. Ja. Want we hoorden net al even van burgemeester Weterings dat ze dat dan wel ook gaan doen in Tilburg. Wat vindt u daar eigenlijk van, Pieter Tops? Is dat belangrijk om toch zeker te doen? Ik denk dat dat belangrijk is. Ik heb ook een paar van die zittingen bijgewoond. En het is inderdaad informeler dan in een gewone rechtbank. Maar er zit toch ook iets strengs in. Dus dat, die setting, hè, dus het blijft toch een rechter die een oordeel uitspreekt. En daar is die toga van belang. En ik merkte dat dat ook op de verdachte, zeg maar even, ook, ja, dat is toch, dat maakt indruk. En dat respect Want zo zie ik dan misschien ook weer. Dat moet er ook dat, natuurlijk dat zijn. Dat moet er blijven. En dat is ook voor die professionals die in die multidisciplinaire teams werken. Hè, want dat is buitengewoon belangrijk. Maar we weten ook van heel veel andere gevallen hoe ingewikkeld dat is. Hier werk je toe naar een beslissing van de rechter. En dat geeft ook een beetje discipline aan de samenwerking in die multidisciplinaire teams. Dat je wel met een goed en tijdig advies moet komen. En dat is toch wel een grote verbetering. Nou hadden we het net natuurlijk al even over de rol van de reclassering. Hè. Dus tijdens zo'n zaak komt natuurlijk, dan komen de persoonlijke omstandigheden, zoals dat dan heet, aan bod. Hè. Dus heeft iemand werk bijvoorbeeld in de zaak waar jij bij was, Berend? Hoe was dat? Dat kwam daar ook aan bod, inderdaad. Het ging er onder andere over dat de verdachte werkzaam is als leraar wiskunde op een middelbare school. Dat verbaasde mij eerlijk gezegd wel, als je die appjes voorbij hoorde komen. Ja. En ook vertelde de rechter dan wat de reclassering over de situatie van de verdachte denkt. Verder is er een reclasseringsrapport over u opgesteld. Daar heeft u ook aan meegewerkt. Nou, de reclassering die zegt eigenlijk... de hele situatie is ontstaan in de relatie tussen meneer en mevrouw. En u heeft ook die dreigementen expliciet naar haar gedreigd. Maar, zegt de reclassering, ja, het zou ook mogelijk kunnen zijn dat het sociaal netwerk van meneer een rol heeft gespeeld. Want hij gaat wel met twee vrienden en zijn vader daar naartoe. Dus ze maken zich daar wel een beetje zorgen over. Ze vragen zich eigenlijk af of u nou omgaat met mensen uit het criminele circuit. Maar de reclassering zegt ook, ja, het is al langere tijd geleden dat zich dit heeft voorgedaan. Er zijn geen nieuwe politiemutaties binnengekomen. Er zijn geen meldingen bij de politie dat u nog bent doorgegaan met dit gedrag. En ze zeggen ook dat u over een stabiele basis beschikt. Want u heeft een vaste huisvesting. U heeft vast werk, vast inkomen. En ze zeggen ook, we zien geen aanwijzingen dat meneer nog steeds boos of wraakgevoelens heeft voor mevrouw. Dus zo hebben we even een beetje een beeld van hoe dat dan gaat in zo'n zaak. Pieter Tops, u zei net al even, ja, het is toch ook wel een stuk tijdrovender. Mm-hmm. En u zegt, nou, eigenlijk zou ik willen dat dan overal zo ging. Maar tegelijkertijd is de realiteit natuurlijk ook dat we dat te weinig rechters hebben. Dat de wachttijden natuurlijk erg lang zijn. Is dit dan ook wel het moment om te experimenteren met wijkrechtbanken? Ik zou denken van wel. We zijn in Nederland een beetje heel sterk op zoek naar, als ik het even wat groot mag zeggen, hoe we dat gat tussen repressie, strafrecht, rechtbanken, uitspraken en preventie, wat je van tevoren kunt doen, hoe we dat gat een beetje kunnen dichten. En dit wijkrechtbank springt in dat gat, zegt u eigenlijk? Dit is een van de, niet de enige, maar is een van de mogelijkheden daartoe. En ik merk, als ik het van de andere kant niet vanuit de rechtbank benader, maar vanuit die realiteit van wat er in veel gemeenten gebeurt, dan moeten er allerlei mensen samenwerken. Maar dat, die samenwerking is soms ook tandeloos en dan en vrijblijvend. En wanneer de rechter in dit geval erbij te pas komt, dan zorgt dat voor iets minder vrijblijvendheid. Uitspraak van een rechter, ondanks alle discussies daarover, heeft gezag. Dat betekent wat, ook voor de verdachte, maar zeker ook voor de mensen die om hem heen staan of om haar heen staan. En dat maakt dat die samenwerking een stuk effectiever. En dan zegt u eigenlijk ook van, nou, dat het dus tijdrovender is, misschien dus ook duurder. Daar ga ik dan maar even vanuit, Robin de Lang. Dat is het dan dus waard om dit uit te proberen, op zijn minst? Nou, sowieso experimenteren, nieuwe dingen doen, dat kost altijd tijd. Dat weet je natuurlijk van tevoren. Maar ik ben het helemaal met meneer Tops eens. Want wat heel belangrijk is gebleken uit de evaluaties die gedaan zijn, is dat nou juist het feit dat de rechter de regie op zich neemt en dat de rechter een knoop doorhakt, dat helpt om ook echt die stap verder te komen. En wat bedoelt u dan met stap verder? Dat als de rechter beslist heeft, dit is de straf en een deel is voorwaardelijk en aan die voorwaarden zit vast dat u zich moet laten behandelen enzovoort, dat het ook moet. Want anders krijgt hij alsnog die voorwaardelijke straf. Dus het is niet zonder gevolgen. Stok achter de deur. Ja, dat. En daarbij is het kost inderdaad de hulpverlening aan de voorkant wat meer tijd. het kost ons wat meer tijd. Precies, want ik denk in een reguliere rechtbank is het natuurlijk efficiënter ingericht, toch? Dat gaat sneller. Het kost wat meer tijd. We doen dan een zaak minder op de zitting, of misschien twee. Maar het is tot nu toe nog op vrij kleine schaal. Ik heb even uitgerekend, op een hele rechtbank waar 200 rechters werken, kost het dan alles bij elkaar één rechter. Nou ja, dat is allemaal wel te overzien nog. Maar het belangrijkste is dat er zijn ook baten. Maar dat zijn vooral maatschappelijke baten. Het feit dat iemand dan niet meer terugkomt, omdat hij uit de problemen blijft, dat levert de maatschappij natuurlijk heel veel op. En dat kost daardoor ook minder geld. Dus het is ook een beetje verschuiving van de lasten. Nou, hoe dat allemaal precies uitpakt, dat moet uit veel langjarige evaluaties blijken. Maar vooralsnog geloven wij er echt in dat als we dit doen, dat het effectiever is, dat het duurzamer is en dat het de investering waard is. En als we het hebben over de straffen, dan toch eerst even Berend in deze zaak, die we natuurlijk even een beetje als voorbeeld hebben. Welke straf heeft die meneer gekregen? Ja, die kreeg uiteindelijk een celstraf van 40 dagen en een taakstraf van 80 uur, waarvan in beide gevallen de helft voorwaardelijk was. En de kapotte proefrit van 2 jaar. Okay, ja, en de kapotte telefoon? Die moet hij ook betalen. Hij moet in totaal een schadevergoeding van iets meer dan 2000 euro aan haar betalen. Zijn de straffen in wijkrechtbanken nou lager? Weten we dat? Nou. Nee, ze zijn niet per definitie lager. Maar het is altijd zo dat als de verdachte meewerkt en er is een plan dat er meer gekeken wordt naar die speciale preventie, zoals dat dan heet, voorkomen dat iemand weer in de fout gaat. Terwijl als iemand helemaal niet meewerkt en ook dus niet zich wil laten behandelen en niet een werkstraf wil doen en zo, dan is de kans groter dat hij gewoon wordt afgestraft. En zo zou het dus om die reden wel kunnen zijn dat de straffen dus gemiddeld gezien lager zijn bij zo'n wijkrechtbank. Anders. Ja, vergeet niet, dit richt zich op gedragsverandering. En gedragsverandering is voor individuele personen vaak ook buitengewoon ingewikkeld. Precies. Dus als je het hebt over straf of over inspanning om je leven te veranderen, zou dit wel eens veel effectiever en indringender kunnen zijn dan wanneer je zeg maar de klassieke straf krijgt. Dus in die zin denk ik dat dit ook in dat opzicht voordelen heeft. Nou ben ik wel even nieuwsgierig, want dit is natuurlijk allemaal ooit in New York, maar ook in Canada is het natuurlijk allemaal begonnen. Hè? Maar in Amerika, daar kan je natuurlijk voor lichten vergrijpen, echt enorme gevangenisstraffen krijgen. Daar kan ik me ook goed voorstellen dat zo'n wijkrechtbank daar een alternatief voor is. Als je dan meewerkt, dat die straffen ook lager zijn. Maar dat is natuurlijk hier in Nederland denk ik al wel heel anders, toch? Is dat die situatie wel te vergelijken, bedoel ik? Want wij kennen hier al de taakstraffen en dergelijke, ook in een reguliere rechtszaak bijvoorbeeld. Ja, nee, in dat opzicht is het zeker niet te vergelijken. Maar ook de aanpak die we hier kiezen, het gaat toch nadrukkelijk om mensen met meerdere problemen. Er stapelen zich wat problemen op. En dan blijkt, dat weten we ook, dat gevangenisstraf niet helpt. En dat aanzetten tot gedragsverandering niet alleen effectiever is, maar ook voor de personen die het betreft een veel steviger inspanning vraagt. En daar hebben we dan als maatschappij, zeggen jullie, daar natuurlijk baat bij, als mensen niet terugvallen in dat vreselijke criminele gedrag. Maar toch, Berend, in het begin met name was er ook wel wat kritiek, hè, op de wijkrechtbank, dat het te veel om die daders draait en niet om de slachtoffers. Ja, zeker bij de eerste wijkrechtbank in Oost-Brabant. Er werd er van tevoren niet altijd nagedacht over wat de rol van het slachtoffer in zo'n zaak is, terwijl er dus wel heel veel aandacht voor de verdachte is. En na wat opstartproblemen lijkt het nu beter te gaan. Ik heb hier ook met Slachtofferhulp Nederland over gesproken en zij zeggen daar het volgende over. Wij zullen wel altijd blijven hameren op het feit dat wij vinden dat het slachtofferperspectief, dat je dat wel zorgvuldig moet meenemen. Hè? Zoals dat gebruikelijk is, ook binnen de rechtspraak nu al. Voor een slachtoffer, hè, als je ze daar niet goed op voorbereidt, kan het best zo zijn dat als zij aanwezig zijn bij zo'n zitting in de wijk, dat zij merken van, joh, het gaat wel heel erg veel over de verdachte. Terwijl, mij is iets overkomen. Eigenlijk ben ik hier het slachtoffer. Dus als je ze daar niet goed op voorbereidt, dan kan dat denk ik best leiden tot wat onbegrip bij slachtoffers. Ja, wat ons pleidooi altijd zal zijn is, stem dat af met een slachtoffer. Hè? We moeten natuurlijk de slachtofferbelangen en de slachtofferrechten niet uit het oog verliezen. Dus het is wel belangrijk om ook altijd dat perspectief van het slachtoffer, om dat mee te blijven nemen binnen de wijkrechtspraak. Robin de Lange, instemmend geknik zie ik hier. Want worden slachtoffers daar ook goed op voorbereid inmiddels? Ja, nee, dat we hebben, en dat is misschien goed om dat sowieso te zeggen. Kijk, het is wijkrechtbank, dus het is de rechtbank. Maar de rechtbank doet dit samen met de gemeente, met de politie, met het Openbaar Ministerie, met de advocatuur, ook heel belangrijk. Want die brengen juist ook andere dan strafzaken aan. Maar ook met reclassering en ook met slachtofferhulp. Dus in die hele voorbereiding en ook bij het opzetten van zo'n project, wat we nu in Den Haag gaan doen zijn, betrekken we slachtofferhulp er ook bij. Overigens, in die zaak die net aan de orde was, heeft het slachtoffer ook nog €2000 schadevergoeding gekregen. Ja, bij de kapotte telefoon. Ja, maar en ook de helft was immateriële schadevergoeding. Ook, dat klopt, zeker. Maar ik kan me wel voorstellen dat het, omdat het natuurlijk zo ook om een dader gaat die dan zijn leven weer op de rit moet krijgen, dat soms wel heel lastig is voor slachtoffers. Dus dat het wel inderdaad belangrijk is om daar heel goed in mee te nemen. Zeker. Vooraf. En dat uit te leggen. Want ik denk als je daar dan zit en je weet dat niet, dat toch vervelend kan voelen. Zeker. Eventjes. Maar goed, net als bij gewone rechtszaken kunnen slachtoffers ook aanschuiven bij de wijkrechtbank en hun stem inbrengen. Dus daar wordt dus inderdaad een verandering en een verbetering. Dat is natuurlijk ook iets wat, waar we ook van leren. Maar de rol van slachtoffers, dat die wat nadrukkelijker is geworden. Inderdaad, wat u zegt, de rol van advocaten ook buitengewoon belangrijk. Dat die wat zorgvuldiger een plek heeft gekregen in de hele procedures rondom wijkrechtbanken. En dat zijn goede ontwikkelingen. Ja. En de rechter krijgt dan niet steeds meer een rol van een soort hulpverlener? Nee, dat nadrukkelijk niet. En daarom vind ik persoonlijk die toga ook belangrijk. Want die geeft aan dat wij beslissen. De hulpverlening gebeurt aan de voorkant. We luisteren heel goed naar die advisering. Aan de achterkant komt de hulpverlening ook weer aan bod. Maar er is maar één die kan beslissen en dat is de rechter. En in die zin blijven wij ook gewoon bij onze rechtelijke taak. Alleen wij willen zo graag met die beslissingen een beter effect hebben, niet alleen voor de verdachte of de partij als het om een civiele zaak gaat, maar ook voor de omgeving daaromheen. En dat zie je met name in gezinnen waar multiproblematiek is. Dan kan zo'n zaak binnenkomen bijvoorbeeld als een overtreding van de leerplichtwet. Maar als dan blijkt dat gezin bijna het huis uit wordt gezet, dan denk je ja, laat dan een advocaat alsjeblieft een procedure aanspannen om dat tegen te houden. En dan gaan we daarna kijken wat we aan dat schoolverzuim gaan doen. Dus juist door naar die multiproblematiek te kijken en te kijken wat is hier nou nog meer aan de hand, kunnen we veel effectiever zijn, terwijl we wel gewoon ons werk als rechter doen. Staat u zelf nou echt een zaak bij die u als wijkrechter, toen u nog in Rotterdam zat, hè? Want daar heeft u ook echt die zittingen, staat u nog echt eentje bij? Dat was ook een huiselijk geweldzaak. Waarin je hebt soms huiselijk geweldzaken van mensen die uit elkaar zijn. Maar je hebt ook soms huiselijk geweldzaken van mensen die nog steeds bij elkaar zijn. En dan is het des te belangrijker dat je als rechter snel in beeld komt om te kijken wat is hier nou aan de hand en wat moet er gebeuren. Nou, deze verdachte was al onder behandeling bij de Waag. Die hebben daar heel gespecialiseerde therapieën voor. En zijn echtgenote was er ook. En dat is altijd een beetje spannend, want dan denk je, nou ja, is ze nou meegekomen om eigenlijk een goed woordje voor hem te doen, terwijl hij misschien straks weer hele nare dingen gaat doen? Of is dit echt? En daar heb ik toen een heel indringend gesprek mee gevoerd. En wat was uw indruk? En mijn indruk was dat het echt was, vooral omdat hij zich al onder behandeling gesteld had en zij ook vertelde dat dat effect had. En daar dat is wel lastig, ook, lijkt me ook, om te zien, want dit is natuurlijk wel iemand lastig, die iets heel ergs is aangedaan door je eigen man. Ja. Ja, dat is ook heel lastig. Maar die wel door mee, door wil en dan. Soms komt iemand dan mee om te zeggen, ik wil mijn aangifte intrekken. Dan zeg ik, dat kan niet. U kunt me wel vertellen wat u er nou verder van vindt, maar aangifte intrekken, dat kan niet. Juist doordat je dan als rechter een deels voorwaardelijke straf kunt opleggen met die behandeling als voorwaarde, weet je ook, als hij stopt met die behandeling, dan zit hij weer bij me. En dan weet hij ook dat hij alsnog die voorwaardelijke gevangenisstraf krijgt. En ja, dat kon ik dus ook heel duidelijk zeggen in de aanwezigheid van die mevrouw. Ja. Hoeveel wijkrechtbanken, Berend, zijn er nu? Nou ja, op dit moment dus in Oost-Brabant, ook in Rotterdam en Amsterdam. En verder liggen er plannen voor andere steden zoals Heerlen en Arnhem. En komende zomer komen er dus ook twee bij in Tilburg, zoals we net van de burgemeester hoorden. En ook komt er binnenkort nog één in Den Haag bij. Ja, in Den Haag, in de wijk Moerwijk. Wat is dat voor buurt? Ja, ook dit is een probleemwijk of een krachtwijk, zoals je dan eigenlijk moet noemen. Dus ja, er is daar veel sprake van armoede, werkloosheid en criminaliteit. En hoe denken zij daar over de komst van de wijkrechtbank? Nou ja, door al die problematiek is er toch wel veel wantrouwen in de overheid en ook in het rechtssysteem. Voor de nieuw op te zetten rechtbank was ik naar een informatiebijeenkomst geweest. En daar ontmoette ik mensen van een lokale stichting, die heette Gewoon Sociaal. En zij begeleiden mensen met een GGZ of verslavingsachtergrond in echt in die wijk, in Moerwijk. En zij zeiden het volgende over de nieuwe wijkrechtbank. Ik denk dat het in Moerwijk gewoon goed gaat vallen. En dat het net als in Rotterdam ook zijn werk gaat doen op een laagdrempelige manier. Nou, dat de mensen ook krijgen waar ze recht op hebben. En niet altijd maar aan het kortste eind trekken bij de grote rechtbanken. En dat het hier op een andere manier benaderd gaat worden. Ja. Ik denk dat dat het voordeel is, met dat het meer menselijk gaat worden, ja. Helemaal geweldig, want er zijn mensen die hebben het noodzakelijk nodig. En die komen in de problemen doordat ze op de wachtrij gezet worden. En als ze op de wachtrij staan, dan zijn ze net bijvoorbeeld een huis kwijt. Ze hebben net een schuldprobleem. Ze hebben net andere problemen. Die wachtrij, daar zitten die mensen niet op te wachten. Die wil geholpen worden en direct geholpen worden. En als dit kan, is het een perfect plan. Iedere bekende Nederlander die kan met een pakje geld kan die morgen bij de rechter zitten. Ja. Kort geding, het maakt niet uit, al heb je iemand scheef aangekeken. En dat is nu dan misschien ook, ja, niet voor zulke kutzaakjes, maar dat is wel makkelijker geworden. Want je kan inderdaad gewoon naar binnen stappen. Nou, hier zitten ze er wel op te wachten. Ja. Pieter Tof, zegt u, er moeten meer wijkrechtbanken komen? Nou ja, we zijn het nu fors aan het uitbreiden. Dus laten we maar eens kijken wat het allemaal gaat opleveren. Want dat moeten we natuurlijk zorgvuldig in kaart gaan brengen. Want het kost ook behoorlijk wat inspanning. Maar ja, we hebben nu veel gehad over bemiddelingszaken. Waar ik zelf veel mee te maken heb. Met drugszaken. Met mensen die wat kleine eerste stappen gezet hebben in die drugswereld. En zou het daar ook geschikt zijn? Ja, natuurlijk niet voor de wat grotere jongens. Hè, maar die eerste instap. In die drugswereld. En als je daar stevig voor op je vingers getikt kunt worden en daar ook in begeleid en geholpen worden, zou dat in het voorkomen van wat we dan jonge aanwas noemen, wel een hele interessante nieuwe mogelijkheid dus kunnen uitrollen zijn. naar ook kleine drugs. Ja, kijk, dit is natuurlijk niet voor de grote rechtszaken, maar voor de mensen die je net op die drempel en er net overheen zijn. Ik zie Ridian Tagge niet in de wijkrechtbank verschijnen. Nee. Zou dat een goed idee zijn? Nou, toen hij jong was, toen hij daar in Nieuwegein mee begon, had het misschien wel geholpen om hem in het begin uit die wereld te helpen. Ja, maar goed, als je er eenmaal in zit. Ja. Dat is natuurlijk wat je altijd probeert met jeugdigen. Hè? Dat is natuurlijk het vak van de jeugdrechter. Om die jongens zo lang mogelijk uit de gevangenis te houden. Omdat je weet dat als ze er eenmaal in belanden, dat het er meestal niet veel beter van wordt. Dus dat hele jeugdstrafrecht is heel erg gericht op voorkomen van verder afglijdende criminaliteit. En hoe eerder je ze te pakken hebt en hoe eerder je ook kunt zorgen dat ze weer naar school gaan of dat ze een opleiding gaan doen, dat ze een dagbesteding krijgen, hoe groter de kans dat ze niet verder afglijden. En niet dat alleen jongere werkers, buurtwerkers het in de wijk zelf moeten doen om dat contact te houden, maar dat die rechter er ook nog is. Ja, daar geldt weer dat gezag van die rechter die een knoop kan doorhaken en die ook kan zeggen, ik ben zelf ook jeugdrechter, denk erom. Als je dat niet doet, dan zit je weer hier en dan ga je door dat deurtje weer eruit. En dat is dan in de rechtbank dat deurtje van de cel. Dat helpt absoluut. En natuurlijk kunnen we niet iedereen redden, dat is ook duidelijk. Maar elke jongere die... Om te denken dat we Tachi hiermee hadden, dat we dat hadden voorkomen, dat is... Nee, dat weten we ook niet zeker. Maar goed, Tachi is ook begonnen met kleine hennepzaken. Dus laten we dat niet uit het hoofd... En dan komt van het een het ander. Nou, hebben we hier twee mensen aan tafel die toch heel erg zeggen dat dit werkt. Hè? In ieder geval vooralsnog wat we er nu over weten. Jij hebt nog wel iemand ook gesproken, Berend, die er nog iets meer twijfel heeft. Ja, inderdaad. Ik sprak met hoogleraar bestuurskunde Bert Marseille van de Rijksuniversiteit Groningen. En hij geeft aan, het zit nog pas in de opstartfase. We moeten misschien ook niet te vroeg juichen over dit succes. En er liggen nog steeds wel hele grote problemen in de rechtspraak. Soms bekruipt mij het gevoel dat de rechtspraak heel veel energie steekt in dit project, zonder dat eigenlijk goed is onderzocht wat de effecten ervan zijn, terwijl er binnen de reguliere rechtspraak veel problemen zijn. En wat mij betreft het een van de grootste problemen, de tijdigheid van rechtspraak. Dat de rechtspraak eigenlijk niet lukt om zaken die ze binnenkrijgen op tijd op zitting te krijgen en er op tijd een uitspraak in te doen. Stel dat blijkt dat het bij de wijkrechtsbanken heel goed gaat, dat het mooie procedures zijn, dan is dat nog niet een experiment wat helpt om het probleem van die tijdigheid op te lossen. Dat, en hij zegt dus, nou ja, er is te weinig onderzoek gedaan op naar hoe succesvol het is, ook afgezet tegen de reguliere rechtspraak. Heeft hij een punt daarin? Nee, dat vind ik niet. Want zowel Eindhoven als Rotterdam zijn heel degelijk geëvalueerd. Die rapporten zijn ook gepubliceerd. En dan zie je echt wat er goed gegaan is. Amsterdam wordt nu geëvalueerd. Alle nieuwe worden door het WODC geëvalueerd. En waar die natuurlijk wel een punt heeft, is dat we een enorme taak hebben op het gebied van tijdige rechtspraak. Maar het is niet of-of, het is en-en. En de wijkrechtspraak, ik wil het ook niet te groot maken. Het is klein, het gaat om kleine aantallen zaken. We beginnen met 1 dagzitting in de week daar, 4 zaken, 8 zaken misschien. Terwijl die enorme grote aantallen die we verder op de rechtbank verwerken, daar wordt ontzettend hard gewerkt aan tijdige rechtspraak. En daar voel ik mij als bestuurder ook enorm verantwoordelijk voor. En nou, ik meet elke maand hoe ver we zijn. Of ik lees de cijfers. Ja. En daar vinden we ook allerlei nieuwe manieren weer voor om dat te bespoedigen. Maar wij zijn heel groot. En we kunnen best en-en doen. We hoeven niet of-of te doen. Je zegt ook niet, nou, die kinderrechter moet maar wat minder tijd besteden aan zo'n rapport over zo'n jeugdige te lezen, want er ligt nog een grote drugszaak op stapel. Nee, we hebben allemaal verschillende rechters die zich met allemaal verschillende dingen bezighouden. En op al die terreinen werken we ook aan die versnelling. Goed, tot zover de wijkrechtbank. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze redactie een vraag stellen. Deze keer een vraag van Maria. Hoi, dit is Maria en ik had een vraagje. Ik vroeg me af, wat gebeurt er met de handel achter een bepaalde druk als deze gelegaliseerd wordt? En nou dachten wij, Pieter Tops, u heeft natuurlijk zoveel onderzoek gedaan naar drugscriminaliteit, naar ondermijning. Dit is nou echt een vraag voor u om te beantwoorden. Ja, het legaliseren van drugs, u gaat er meteen voor zitten. Zou dat iets oplossen? Nee. Nou, dat is het korte antwoord. Het lange antwoord. Het langere antwoord. Kijk, natuurlijk, het is een vraag die enorm vaak gesteld wordt. We moeten even kijken wat er dan precies gebeurt als je dingen gaat legaliseren in Nederland op korte termijn. Want dat is dan toch de suggestie die vaak gewekt wordt. We moeten dat allemaal niet doen met politie en met mensen veroordelen. Als we het nou maar legaliseren, dan komt het wel goed. Ik heb daar 2 belangrijke opmerkingen bij. 1 is, als we het alleen in Nederland doen, wordt Nederland nog meer het centrum van de internationale drugswereld dan nu het geval is. Omdat Nederland een aantrekkelijk land wordt voor mensen in andere landen om naartoe te komen. Dat is 1. En 2, je denkt, het is natuurlijk niet zo dat criminelen denken van, weet je, nu is het gelegaliseerd, laten we er maar mee stoppen. Er zijn altijd mogelijkheden om het gelegaliseerde systeem te ontduiken. Bijvoorbeeld door goedkoper te produceren, door meer producten met andere werkzame stoffen te produceren, et cetera, et cetera. En daar zal het gelegaliseerde systeem nog een hele zware taak aan hebben om daar tegen op te kunnen. Dus mijn stelling is dat het niet zozeer is dat legalisering leidt tot vermindering van criminaliteit, maar dat vermindering van de drugscriminaliteit een voorwaarde is om überhaupt een gelegaliseerd systeem te kunnen organiseren in Nederland. En het is natuurlijk ook veel vanuit Nederland dat het geëxporteerd wordt. Dus, nou ja, dus dan ben je dat, er ook dat, niet door dat, het hier dat, te legaliseren. Nee, dus als je het alleen in Nederland doet, is echt een illusie dat het dan leidt tot vermindering of verdwijning van de drugscriminaliteit in Nederland. Pieter Tops, dank